I'll show you some objects, then please do what I ask. زه تاسو ته شیان درښکاره کوم، تاسو باید هغه څه وکړئ چې زه یې وایم. زه تاسو ته شیان درښکاره کوم، تاسو باید هغه څه وکړئ چې زه یې وایم. Please take this. واخلئ. واخلئ. Please give me the glasses. عینکې ما ته راکړئ. عینکې ما ته راکړئ. Please put the pencil on the envelope. پنسل د خط د پاکت په سر کېږدئ. پنسل د خط د پاکت په سر کېږدئ. Please turn the glass over and pick up the scissors. گیلاس په چپکری ورسته قیچی واخلئ. گیلاس په چپکری ورسته قیچی واخلئ.